ശത്രുവാണ്. ഇന്ന ജനമജിനും ഈ താമസം വരുമ്പോഴേ തഞ്ചിലായ നേരെ നബീസിന്റെ നേര പെടുമ്പർ നേരെ നൈതാവുക ഹാജിമിന്റെ നൈതാവുക തഹമ്പർ ഇൻക്ക് ഇസ്ലാത്തിരി ആയ ഇൻക്ക് സജിതിരി ആയ ഇപ്പോ ബാ സമജാനായ ഠീക്ക് ഇസ്മേൽ നബീസും തന്നെ കത്തി ഹൈ ഓഷസ് ജിസ് ഖുർആൻ ബോ ഇഷ്കേ കഥ മാനത്തെ പേ കഥ ബോ ഇഷ്കേ ഉത്തരോഷ ജിസ് ഖുർആൻ ബോ ഇഷ്കേ ഉത്തരായ കല മജനൂ ടൂ മജനൂ ദിമാഗ് ഫുലയാ പാഗല യക്കീന കല മജനൂ ശക് തേരെ മജനൂ ഹോ وجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ایک مطالبہ ہے کفار کا رسول سے مطالبہ یہ ہے کہ اگر تو سچا نبی ہے اپنے دعوی رسالت میں تو سچا ہے تو لوما چاہتی نادل ملائے کرتے സാധിക്കും അത് ആ സച്ചേ റസൂൽ ഹമാരെ പാസ് ഫരിശ്തെ ക്യോ നഹീൻ ആതാ ജവാബ് ശക്തമാരിശ്ചേ क्या तुम्हें खुशी चलेगी सुनो ना हम फरिश्ते कुला कुला नहीं उतारा करते मगर इल्ला बिलहक के अजाब के साथ आखिरी फैसले के गलत से हम जब भेजते हैं ना फरिश्ते तो अजाब ले जाते हैं फिर मौत जाती है हाँ तुम खुश हो रहे हो तो फरिश्ते क्यों नहीं आते फरिश्ते आएंगे तो मौत क्या होगा तुम्हें फायदा हो जाएगा फरिश्ते आएंगे तो अजाब लेके आएंगे ہمیں ہم مہلت دے دو صحیح دین کے لیے وما کانوا منظرین فرشتے آنے کے بعد تو مہلت بھی نہ دی جائے گی کیا سمجھیں گے فرشتے فرشتے کر رہے ہیں بڑے خوش ہو رہے ہیں شکر کر رہے ہیں فرشتے نہیں دکھائی دیے یہ تمہارے وہ تو فیصلے کے لیے ہے باقی رہا یہ کہ جی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ پاگل ہیں مجنون ہیں جو کہ ہم پاگل باغلا ہے جو آپ کو مجنون کہتے ہیں یہ کس بنا پر کہتے ہیں اللہ میرا نبی مجنون نہیں ہے سن لو لوگو میرا نبی مجنون نہیں ہے بلکہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ہم نے آپ بتا رہا ہے یہ دریا مسالم کرا ہے رحمت اللہ علیہ. کسی میں ہونا آئے گا. ہم جو ہے نا ہم نے آپ کو اتارا ہے, اس میں شک کوئی نہیں. کتنی تاکیدیں کی اجازت ہے, ایک جملہ اس لیے بولا تم نے اوپر لے آیا, پھر نہ ہمیں ساتھ تاکید لائی. ہم جو ہیں ہم نے آپ ہی کو اتارا ہے, ہم جو ہیں ہم نے آپ ہی کو اتارا ہے, یہ اپنے ہاتھ بول رہا ہے ہم نے جو اتارا. میں ذرا ذکر اور ذکر یہ نصیحت والی کی ہے, تمہارے فائدے کی ہے, تمہاری نصیحت کے لیے ہے. اور پھر یہ نہ سمجھو کہ ہمارے ان بکواسوں سے, ہمارے اس ٹچکر سے, چمسکر سے, مزاج سے یہ قرآن شریف جو ہے نا یہ اس کو بھول بھال جائیں گے لوگ. ہمارے چمسکر کی وجہ سے, ہمارے اس اعتراضات کی وجہ سے پھر کوئی نام بھی نہیں لیتا قرآن کا. یہ بات نہیں کرو, اس کے ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یقین جانیں گے, ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. اور جنہیں اس لیے بولا نام بھی کر لگایا ہے, ان نے بھی لگا دیا ہے, ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے, اس کی حفاظت کرتے رہیں گے. چنتا کیا مت تھا کیا مت, اس کی ہم حفاظت کرتے رہیں گے. یہ قرآن نہیں مٹنے کا کسی کو مٹانے کو نہیں ملتا, اتر آیا اب یہ پکا ہو گیا, اب یہ دنیا دنیا زمین پر پھیل جائے گا. اور اس کے اندر کوئی ہزار کوشش کرے اس کو مٹانے کی, اس میں تحریفات کرنے کی, لفظیہ یا معنویہ ہے, ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے. حفاظت ان کی نقشوں کی بھی کریں گے, حفاظت ان کی تروج بھی کریں گے, حفاظت ان کے معنی اور مطالب کی بھی کریں گے, حفاظت ان کے مصالح اور حکم کی بھی کریں گے, حفاظت ان کے علم و عمل کی بھی کریں گے, حفاظت کے حال و قال کی بھی ہم کریں گے, سب حفاظت ہم کریں گے. ہر لحاظ سے ہم کے پاس یہ ایک ہم لکھا ہے کہ سوا حق باری تعالیٰ کے کوئی شخص اپنے آپ کو ہم نہیں کہہ سکتا. یہ خدا کے وجود سے بتایا, خدا اپنے آپ کو آپ کہتا بنیاد میں بتا. اور کاظمونی نہ کاظمونی نہیں کشمیری کشمیری شرح کیا, اس کے اندر یہ دیری کیا, میں نے اس کا اپنی کافی مدد کیا. اور کشمیری شرح کیا اس کے اندر اس نے, اور شرح مفصل اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, میں نے یہ سارے حوالے کو ہٹا کے لکھ دیا. اچھا جی, ہاں جی لکھ لو گے بولو. ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, اس کے نقشوں کی بھی حفاظت ہم نے کی, سار ذریعے کاتبوں کے نقش, یعنی جیسا یہ لکھا ہوا ہے ایسے ہی لکھنا پڑے گا. اس رسم الخط کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے قدر, یہی رسم الخط ہے حضرت عثمان نے لکھا, جن لوگوں نے گڑبڑ کی حضرت حضرت صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, ان کی زندگی برباد کرے اور برکت والی کرے, ان کی مخالفین کو اللہ تباہ کرے. اس شخص نے قرآن شریف جو مشہد و عثمان تھا اس کے مطابق اس نے چھاپا ہے, اسی وجہ سے یہ قرآن شریف ہمارے موجود ہے, اس کے سب مضبوط قرآن ہے. ان کو کوئی ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, نہیں کہاں لے جاتے ہیں, یعنی وہ بڑے بڑے جو الماریاں ہیں ان الماریوں میں ان کو حکم ہے تلاش کرو, وہ قرآن شریف فاض کا ہے لکھا ہوا چھپایا ہوا, وہ رہنے دو, باقی ہندو قرآن سب کو اٹھا لو. بورے بھر بھر کے لے جاتے ہیں, پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں, بتاتے نہیں, خدا کو معلوم ہے. وہ قرآن رہنے دیتے ہیں وہاں جو دشا پاک نے چھپوایا ہے, مدینہ پاک سے یا مکہ شریف سے, بس اس کے علاوہ سب سے اتنی قرآن آتے ہیں وہاں. یہ تاج کمپنی والے لوگ رہ دیتے ہیں تو بعد لوگ کھڑے ہوئے قرآن شریف تو ہدیہ ہدیہ قرآن شریف ہے, لوگ ہوتے ہیں پانچ پانچ پانچ دس ہزار, پانچ ہزار ہے دس ہزار پندرہ ہزار, لیکن وہ باہر آ جاتے ہیں, جا کے وہ پیچھے آتے ہیں, ان کے تعلیم دے بادشاہ کے لوگ ہاتھ لے جاتے ہیں, کپڑے کا لے جاتے ہیں, یہ پیسے لگاتے ہیں, وہاں جا کے دیکھتے ہیں اور ان سے بڑھ جاتے ہیں. ہم لاؤ قرآن شریف موسیٰ نقش وہی جو کہ موسیٰ پر سمان کرتا, یہ ان میں گڑبڑے ہیں, اس وقت کے دن کے کو نہیں کرنے دیتے. اللہ کاتموں کے ساتھ محسوس, لیکن یہ نقوش حفاظت کی, خدا نے ان کو نقوش کی کاتموں کے ساتھ حفاظت کی, ان کی طرف خود کی, یوں حرف پڑھو یوں نہ پڑھو. حرف جو ہے نا یہ سواد میں یہاں سے مکھنی جائز کی, زوار کی مخرج یہ ہے, زا کی مخرج یہ ہے, سین کی مخرج یہ ہے, سین کی مخرج یہ ہے, اس کی صفات یہ ہیں, یہ مجبورہ ہے, یہ مابوسا ہے, یہ ملک امیرہ ہے, یہ ملک ابیاہ ہے, یہ مستعلیہ ہے, کو مطلق ہے وغیرہ وغیرہ، ان تمام صفات کے ساتھ یہ خواہ یہاں یہ آ رہا ہے، یہ سب جو ہے نا طرف ہو اس طرف ان کی حفاظت کر رہا کے ساتھ ہے. اور جو ہے میں نے گانے جیسے آتے ہیں میں نے تبدیل کر دیا کہ یہ معنی کیوں نہیں ہوا ہے، جنگ جنگ جنگ کرتے رہتے ہیں، ان کے معنی اور مطالب جو ہے نا ان کی حفاظت علماء کے ساتھ ہے. علماء کو خدا نے پیدا کر دیا، وہ جو بھی کوئی غلط معنی کرتا ہے فوراً اس کی تبدیل کی علماء کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ غلط معنی ہے، اس کا مطلب تم یہ غلط سمجھو، یہ مطلب نہیں بلکہ یہ مطلب ہے. اسی طریقے سے اس میں مسالے اور حکمتیں جو ہیں ان کی حفاظت یہ بھی علماء اور صلحاء کے ساتھ ہے. علم و عمل حال و قال یہ سب باتیں علماء کے ساتھ جو ہے نا محفوظ کر دی گئی، خدا نے ایسے علماء پیدا کر دیے. اور بے شک مزل یوں جو علم وہ کمزل علماء ویسے کسی کے دل سے اللہ تعالیٰ نہیں نکال دیتا، بلکہ یہ ہے کہ علماء چلے جائیں گے فوت ہو جائیں گے، پھر ان کی فوت ہو جائے گا. ہر دیر بڑے بڑے اللہ میں بڑے بڑے قرآن دار بڑے بڑے فوج اللہ نے پیدا کیے تو ختم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ مقام نہیں نا کسی پاس ہوتا. جو مقام حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ کا تھا وہ تو کسی کو نہیں ملتا، جو مقام حضرت شیخ القرآن کا تھا وہ تو کسی کو نہیں ملتا. اب وہ پیچھے کمبل نہیں بہت لوگوں بڑا ہے جی، بڑے بہت ہوتا ہے پیچھے ہم بھی بڑے بن بیٹھے. یہ بات ہے حقیقت تو نہیں ہے، ہم وہاں کے مطابق بھول جا سکتے ہیں، وہ ہے بھاگا کہاں ہم غنیمت آتے ہیں. تو آدمی وقت کی طرف شاید آ جائے تو بالکل ہی قرآن منقوص ہو جائے اور اس وقت قیامت میں آ جائے، کیونکہ خدا نے یہ کہا ہے میں ان کی عبادت کرتا ہوں گا قیامت تک مچا دوں گا، جس وقت یہ قرآن ختم ہوگا تو قیامت میں آ جائیں گے. تو پھر اللہ کہنے والا کوئی ملے گا، اللہ کہنے والا کوئی ملے گا وہ وقت آئے گا، پھر خدا کا غضب اور کائنات ہوگا، پھر آسمان پھٹے گا، زمین ختم ہوگی، اس وقت یہ ہم زمین کی طرح بن جائے گی، نہ کوئی پہاڑ ہوگا نہ کوئی گڑے ہوں گے نہ کوئی بات سامنے. یہ سارے سولہ بارے میں آ جائیں ان شاء اللہ. یہ ساری مکان کی بات تو کوئی انس بار بھی نہ سو تو لگا ہوا کہاں سب سے بڑا یاترا بھی آیا وجہ بنام کا. ہاں جی پھر سن لو کو بار جو آپ کو مجنون کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں؟ میرا نبی کوئی مجنون نہیں، بلکہ ہم نے خود آپ ہی ان پر نصیحت نامے کی ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ رہیں گے قیامت تک. حفاظت اس کی نقشوں کی بھی کریں گے کاتبین کے ذریعے، حفاظت اس کے تلفظ کی بھی کریں گے قراء کے ذریعے، حفاظت اس کے معنی اور مطالب کی بھی کریں گے علماء کے ذریعے، حفاظت اس کے مصالح اور حکم کی بھی کریں گے، علم و عمل حال و قال کی کریں گے ساتھ ذریعے علماء کے صلحاء کے. یہ مذاق کرنا کاموں کا یہ آپ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے فرقوں میں پیغمبر بھیجے ہیں اور ان کی حالت یہ تھی ما جاتی ہوں میں رسول اللہ کافی کسی رستہ آ جاؤں گی، کوئی رسول ان کے پاس ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ وہ کافی نے یہ استعمال نہ کیا ہو. ہم اسی طرح کزالے کا ہم اسی طرح یعنی گزشتہ لوگوں کی طرح نسل حکم بھی کوئی دل مجھے نہیں، یہ تقریب اور استحدا یہ تقریب اور یہ استحدا ان مجرموں مجرم کا لفظ جہاں آ جائے براد اسے کافر ہوتے ہیں قرآن شریف میں کل یاد ہمیں بقا. ان مجرموں یعنی کافروں کے دل میں بھی تقریب و استحدا ہم ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے راج امین میں بھی یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے. وقت خلا سنت الاولین یہ طریقہ پہلے ہی سے ہوتا چلا آ رہا ہے، پیچھے لگا ہوتا ہے. اس پر کامل کہتے ہیں کہ اگر ایمان چاہتے ہو کہ خام خام مومن بنی جائیں تو ان کو میں جب دکھاؤ. ہاں اللہ فرماتے ہیں کہاں سبق کو ہو سکتی ہے ان کی ایمان کی، یہ باتیں بناتے ہیں, وہ جو دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے. کہاں تم کو ہو سکتی ہے ان کی ایمان کی, حالانکہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ لو فتحنا علیہم بابا من سماء فغلوا فیہ یعرجون, ہم ان پر آسمان کا دروازہ بھی کھول دینا پھر دن کے وقت رات کو بھی نہیں, رات کو ہو سکتا ہے کہ جان کو کیا بات تھی, دن کے وقت دن دن میں اس دروازے سے آسمان پر چڑھ بھی جائے. آتا ہے کالا سارا اصبا ہمسا الحا گلا باتا, گلا دن کو کام کرنا, باتا رات کو کام کرنا, گلا ملیں گے دن کے وقت اس دروازے سے آسمان پر بھی چڑھ جائیں تب بھی یہ دن کہیں گے وکالو ان ماسک کے رت ابسارنا, یہ تو ہماری کوئی نظر بندی کر دی گئی ہے, نے ہماری نظر بند کر دی, بلنہ وہ قوم مشہور ہوں, بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. اس واسطے کر کے یہ جو موجزے موجزے کہتے ہیں نا, چھوڑو ان کو, یہ تو ایسے ٹھیک ہیں کہ زبان سے بتاتے ہیں ہم لوگ جب لوگوں سے دکھایا بھی گیا ایسا, تو پھر یہ کہیں گے ہمارے اوپر تو کوئی جادو ہو گیا ہے, چھوڑو موجزے کی طرف رہتے ہو, خیال کرتے ہو, چھوڑو موجزے آپ کو میں جو دلائے لیتا ہوں جس سے ہمارے عقل میں اندر آتے بھی ہیں, میں غور کرتے میرے دلائل کی مجھے ماننا چھوڑ دو, دلائل میرے جو ہے نا ان کو سنو اور غور کرو, سمجھ آئے گی بات. اب یہاں سے دلائل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, مسلم ہوتا ہے تو کچھ ہوتا ہے, کئی قسم ہے جی, وہ نظر بندی ذرا جو ہے نا, یہ اس میں اتنے جادو اتنے انسان کے دماغ پر کچھ اثر ہو جاتا ہے, نظر بندی جو ہے کہ آنکھ میں ویسے انسان ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, انسان کچھ کچھ نہیں کیا دیکھ لگتا ہے, سمجھ کا کچھ ہے, جس سے انہوں نے نظر بندی اصل میں کی تھی, اور سہارا بھی فرعون نے ان کو کوئی پتہ نہیں, ان کی زمین میں کیا ہے نہیں کر رکھا ہے, یہ کوئی پتہ نہیں تھا, انہوں نے اپنا کام کرنا پتہ نہیں, انہوں نے کچھ دن پہلے جو ہمیں ضرورت کرنے سے پہلے پہلے زمین کی طرح انہوں نے وہ آگ بھر کی اور اس کے بعد اوپر سے براچا اور ایک دائرہ لگا دیا, اس دائرے کے اندر کوئی بندہ نہیں آ سکتا, اس دائرے کے اندر کرسیاں بڑے بڑے درگن کی تھیں, پھر ہم جیسے ارے اللہ کی کرسیاں یعنی آگے نہ آئے, آگے بالکل نہ آئے, بس ہمارا بچہ بھی خراب ہوتا ہے نا, آگے نہ آنا, بارش وزیر سے بال باہر میں لکیل کے اندر نہ آنا, سب کرسیاں باہر بچی ہوئی, اس کا سب کچھ ہوگا شاید بلا بھائی باہر ہار, وہ باہر بار وہ اندر آ چکا تھی زمین کی جب انہوں نے جو بندے تھے نا وہ یا وہ غصے تھے ان کے اندر پارا پارا رکھا, پارا وہ پارا ہوتا ہے گرمی لگے اچھل گیا, انہوں نے جب گدیاں ڈالی یا وہ رسیاں ڈالی نا تو زمین کی گرم تو پارا گرم ہوا اچھا, انہوں نے سمجھا یہ سام بھائی آسان ہو جی, یہ نظر بندی آئی نہیں ہے, بندی کر کے کوئی نہیں ہوگا, ہاں آگے نہیں کوئی نظر بندی ہو جائے گا, وہ خیال کیا مانتا تھا حقیقت نہیں تھی, حقیقت نہیں تھی, حقیقت وہ گندے سے ہوئی تھی بہت چل رہی تھی, اس پارے کی وجہ سے پارا گرم ہوتا ہے گرم چلا, اصل بات یہ ٹھیک ہوگی نا بات, ہاں جادو جو ہوتا ہے اس کا دل دماغ پر انسان کیسے ہو جاتا ہے, جب زمین کو جادو کر دیا تھا کسی خبیث نے وہاں سے نبی کی کیا بلا ہے, تو آپ یہ بات نہیں جا رہی تھی, یہ کام میں نے کیا یا نہیں کیا, سمجھتے تھے کہ میں نے کوئی نہیں کیا, اور پھر کرنے لگے تھے کہ آپ نے تو یہ کام کر لیا ہے, اچھا یہ حالت ہو گئی تھی, مگر وہی کہتے تو ایسا نہیں ہوتا تھا, ہماری ہے یہ تو دل کی حفاظت تھی, تو فرماتے ہیں بندی شروع ہو گئی تھی, اس بات سے کر کے موجودے کا خیال چھوڑ دو, اور لوگوں تمہارے پہلے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں آپ کو یہی سنو میرے دلائل کی غور کرو, دلائل کی روشنی میں آؤ, ہاں خود بھی ہو دلائل تو چلا ہے, اور ہمارا مطلب کیا ہے, دلائل مانگتے ہو تو ہم دلائل دیتے ہیں. سنو من جملہ دلائل توحید کے ایک دلیل یہ کیا ہے, وَلَقَدْ جَعَلْنَا لِلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِذَا مَا اسْتَغْرَقَ السَّمَاءُ فَأَتْبَعَهَا شِهَابٌ مُّبِينٌ. یہ ہے دلیل اکلی دعوے کی دو چیزیں جینا, جماعتن اللہ ہمارا دار اللہ, دو چیزیں جینا. ان میں سے پہلا دعویٰ, پہلی چیز دعوے کی, یعنی ہماکن اللہ ہے, یہ اس کی دلائل شروع ہوئے ہیں. ہمارا دار اللہ آخر میں اس کا ایک بات بدل ہے. ہم نے آسمان میں بڑے بڑے برج, بڑے بڑے منارے, ستاروں کی منزلیں پیدا کی ہیں. ہاں جی, گرو کمر منا رہے, ہمیشہ من منا رہے کرتے تھے. تصویر نظر ہے نا, اس میں لکھا ہے کہ اے حیات میں جو میں نے برج کے کیے ہیں, ابارہ برج حمل سور جو سلطان اصل سمر نظام اکرب اور کسی گرو ہو, جیسے کہ تفریح میں شرف زمینی میں آتے ہیں. آپ نے تفریح پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. اس میں آتے ہیں ابارہ برج حمل سور جو سلطان اصل سمر نظام اکرب کوس جب بھی گرو ہو, یہ بڑا برج بتاتے ہیں. اور جلالین بھی لکھے ہوئے ہیں ہمارے حضرت مولانا اسرار صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا اے نہایت نے جو میں نے برج کی ہے وہ یہاں مراد ہیں. ہمارے حضرت صاحب نے کل سے منا رہے سدھی کا منا رہے برج کے ہے جو ہے نا, وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ان پر ہمیں اعتبار نہیں. خدا نے جو نظام قائم رکھا بالکل ٹھیک ہے, پکا مضبوط ہے. سارے حید نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ جو اوپر دیکھ کے آئے ہیں ان کے اندازہ ہی ہے نا, ہو سکتا ہے کہ غلط ہو. ٹھیک ہے جی, ہاں چنانچہ فیض زمین جو ہے اس نے آگے غلط ثابت کر دیا ہے. وہ تو کہتے ہیں سورج کے کھڑا ہے, زمین اس کے جو چکر لگا رہی ہے. مگر یہ مطلب جو ہے نا, قرآن کا یہ موضوع نہیں. اس وقت قرآن اس چیز کے پیچھے نہیں گیا. قرآن کا موضوع ہے کہ توحید کا اس بات دلائل کے ساتھ. ٹھیک ہے, پہلا اس میں اختلاف ہے کی ضرورت کا, اور دوسرے جو مغرات وغیرہ ہوئے ہیں اور اس کا تعلق یہ جو ہے زمین ٹھہری ہوئی ہے اور آسمان چکر لگاتا ہے, سورج بھی چکر لگا رہا ہے, مگر مشرق کی طرف سورج جا رہا ہے. سورج کا چلنا یہ ہے کہ مگر مشرق کی طرف جا رہا ہے, اور جو فرق اکلس ہے وہ اس کا چکر یہ ہے کہ مشرق مغرب کی طرف جا رہا ہے. تو چونکہ وہ فرق اکلس جو ہے نا, وہ رات میں ایک چکر پورا کرتا ہے, تو سورج جو ہے نا وہ مشرق مغرب سے مشرق کی طرف چکر لگاتا ہے. اتنے میں وہ فرق پڑ جاتا ہے, وہ اپنے اپنے منزل پہ باہر حال چل رہا ہے. یہ عرب کا تعلیم اور دوسرے جو ہے بڑے بڑے فلاسفے ان کا اتفاق ہے اس پر. ان میں سے فیفا ویلنس جو ہے ان کا مخالف ہے. فیفا ویلنس کی بات کو اس دور میں کسی نے نہیں پسند کیا, سب ہم سے جو مخالف کرتے تھے کہتے ہیں یہ فیفا ویلنس کا دماغ اپنا بھرا ہوا ہے. یہ کہتا ہے زمین جھکتی ہے, زمین جھکتی ہے سورج کے لیے, اس کا اپنا دماغ بھرا ہوا ہے, وہ کہتے تھے. اب اس دور میں فیفا ویلنس کے موافقین آ گئے, اس فلسفے کو رد کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, زمین جو ہے نا یہ چکر لگاتی ہے سورج کے ارد گرد, سارے جتنے ستارے ہیں سیارے وہ سب سورج کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں, مگر دلیل ان کے پاس ہے کوئی نہیں. سکول میں جب پڑھایا کرتا تھا اس وقت موجودہ چھڑ گئی, تو میری دیکھ کر کے نا بالکل بھی چھڑتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ زمین جو ہے نا یہ چکر لگاتی ہے سورج کھڑا ہے. میں نے کہا یہ غلط ہے. میں نے کہا یہ تم کہتے ہو کہ حرکت کسا حرارت کا دیں گے, کہتے ہو کہ نہیں؟ میں نے کہا کہتے ہیں کہ ہمیں حرکت کرو نا تو حرارت کس طرح لا دیں, اور حرارت بھی آگ کا جو ہوتی ہے پورا آگ کا کہاں یہ بتاؤ. پورا آگ کا آسمان کے پاس ہے اور وہ بھی ہلیلی کی شکل میں ہے, اور یہ زمین ہے زمین کے پاس تو صاف ہوا, یہاں کہاں جب ہے پانی ہے, زمین نیچے ہے اور اصل تو یہ ہے کہ زمین نیچے ہے اور پانی اوپر ہے. اصل پورا زمین کا نیچے ہے, پانی میں آپ ڈال دو مٹی, مٹی ڈال دو تھوڑی دیر ٹھہر تو زمین نیچے بیٹھ جائے گی اور مٹی زمین نیچے بیٹھ جائے گی اور پانی اوپر ہوگا. معلوم ہوتا ہے پورا پانی کا جو ہے نا وہ اوپر ہے, پورا زمین کا جو ہے وہ نیچے ہے. یہ خدا نے اپنے قدرت کے ساتھ اس کو باہر رکھا ہے کہ باقی آبادی جو ہے وہ اپنا آسانی سے ہمیں وقت گزارے. یہ قدرت کا کمال ہے. نہیں تو یہ پانی اوپر ہوتا تو ہم نیچے سے دور ہوتے ہیں. ہیل کے بعد ہوا, ہوا کا پورا تیسرا ہوا کا پورا ہوا, ہوا کے پورے جو اوپر ہے پورا ہے کس کا آپ کا, مگر وہ جلائی میں نہیں ہے. وجہ یہ ہے یہ کچھ بین ہے, قطب شمالی اور قطب جنوبی, ان قطب کے اوپر جو ہے نا آسمان چکر کھا رہا ہے, چکر کھا رہا ہے. جس طرف کی اس کی حرکت کم ہے, کیونکہ جو آئے گا اس قطب کے قریب حرکت کم ہوگی, قطب سے جو دور ہوتا چلا جائے گا حرکت تیز ہوتی چلی جائے گی. تو اوپر کے درمیان میں جو استوا ہے یعنی خطے سوا بہت تیز حرکت ہوگی وہاں. اس وقت وہاں آپ کا پورا پھیلا ہوگا تیز ہوگی ہوا آج, اور اس کے جو پڑے پڑے چلے جاؤ گے یا ادھر کچھ بھی جنوبی کی طرف چلے جاؤ گے وہ ہم سے فائدہ ہے. یوں ہے آسمان, ہم اس موقع پر کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی ستارہ ہمیں نظر آتا ہے, وہ جو ہے جنوبی ستارہ ہمیں نظر نہیں آتا. اب اگر ہم ادھر چلے جائیں گے کراچی کی آگے نکل کے چلے جائیں گے, جنوب کی طرف چلتے جائیں گے, پھر یہ ستارہ نیچے ہوتا چلے جائے گا وہ ستارہ اوپر ہمیں نظر آئے گا, پھر یہ آسمان ہمیں یوں نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا, اب ہم یہ سمجھتے ہیں یوں آسمان گوا کے چکر لگا رہا ہے. اچھا وہ جو ہے نا کوڑا آگ کا کتب والی طرف, کتب جنوبی ہو یا کتب شمالی ہو, وہاں آگ کا طرف بھی کچھ ہو چڑھا ہوگا. یہاں سے خاص وہ مقام جو ہے جہاں سے بالکل حرکت کوئی نہیں, وہاں آگ ہی کوئی نہیں. تو آسمان چکر لگاتا ہے, اور آسمان کے چکر لگانے سے حرکت ہوئی, حرکت کے ساتھ حرارت ہوئی, حرارت کے ساتھ آگ پیدا ہوئی, اور آگ کی جو سکتا ہے ریڑے کی شکل پر ہے, ہریم کی شکل پر حرارت موسم کی شکل ہوتی ہے. یہ میرا چلتے جا رہا ہے جس طریقے سے کہ وہ آسمان سورج ہے, وہ سورج اپنے مقامات سے جب گزرتا ہے تو بعض مقامات پر جو ہوتی ہے نا وہ ٹھنڈک ہوتی ہے, ادھر تو چلے جاؤ گے تو ادھر کا جو حرکت ہے وہ تو بہت کم ہوگی, ادھر ٹھنڈک زیادہ ہوگی, ادھر گرمی زیادہ ہوگی. ویسے تو بارہ حصے میں تو پھر آگے بھی کبھی کر جاتے ہیں. تمہارا ایسا سکتے اس کے بعد سبزی سوا سے ادھر ہو جاؤ گے تو ہاں جی سورج آ جائے تو گرمی پیدا ہو جائے گی, ادھر چلے جائے سبزی پیدا ہو جائے گی. تو جو پہاڑوں کے علاقے ہیں, پہاڑوں کے علاقے اگر پڑے چلے جاؤ پہاڑوں سے ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی, اگر ادھر آ جاؤ گے اور سورج پڑتا ہے سیدھا ادھر تو شمال والے پہاڑوں پر پھر ادھر سے گرمی پیدا ہو جائے گی, ادھر ٹھنڈک نہ جائے گا سبزی. خیر یہ تو مطلب آگے ہوگا نا, ان میں حیات کا اور ان میں ریاضی کا اور ان میں تم کا یہ مسئلہ وہ ہے. اس میں میں نے کہا کہ ہم بہار یہ جو ہے نا جس کی وہ جو سائنس تھی نا وہ اس وقت ترقی کر رہی ہے. اصل جو ہے نا وہ باقی سب مجبور ہو گئے, جمہور یہاں جمہور کو سب رد کر رہے ہیں. ایک فیصد اور اس کی بات تھی وہ آج اس دنیا میں اس وقت وہ مجبور ہو رہی ہے. تو ہمارے حضرت جی کہتے تھے کہ یہاں مینارے میں نے مینارے, اور بعد نے کہا کہ مناظر سیارگا ستاروں کی منظریں, اور حضرت صاحب کی جو تعلیم ہے نا وہ تفسیر مذہبی اس سے ہوتی ہے. انہوں نے یہ فرمایا اہل ہے تو جو میں نے برج کی ہے وہ یہاں مراد نہیں. ٹھیک ہے, اس واسطے کر کے ہم بھی حضرت صاحب والا منع دیتے ہیں کہ آسمان میں بڑے بڑے برج یعنی منارے یا مناظر سیارگا یہ پیدا کیے ہیں خدا نے. جو بھی ہے مر سے ستارے جو ہے نا وہ اپنے مقام پر وہاں سے روشنی دیتے ہیں. وہ جمنا حال ناظرین, دیکھنے والے کے لیے ہم نے آسمان کو مزے نکال دیا, آراستہ کر دیا. محبوب نہ حال ان کے لیے شیطان وزیر, ہم نے اس آسمان کو ہر شیطان مزدور سے حفاظت کی, کوئی شیطان مزدور آسمان پر نہیں جا سکتا. منش کا رکھ سما, مگر ہاں کوئی شکان چوری چھپے کچھ سن بھاگے, چوری چھپے سن کر کے بھاگ جائے, سن لی بات جس بارے سے ڈر کر کے بھاگا. یہ شکان جو ہے نا یہ ریفری کی جگہ بھاگتے ہیں, وہ بھول مخلوق کچھ جینا بھی ہے ہمیں بات مارو زیادہ مبین. ایک چمکتا ہوا شولا آتشتا اس کا پیچھا کرتا ہے, پیچھے پڑ جاتا ہے اس کے گولی کے لگتا ہے, جو بچ گیا بچ گیا, نہیں تو بس چھا وہی ختم شیطان. نہیں کئی اسباب ہوتے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں شیطان کی وجہ سے, تو کئی وہ اسباب آدھی یا تو جیسے ہوتے ہیں, جیسے ہمارے فلسفے لکھتے ہیں اس کے مطابق بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ پھر یہی ایک بات ہے, وضو کئی ہوتے ہیں, ان میں سے ایک وجہ یہ بتائی خدا نے. حضرت مولانا تھانی رحمۃ اللہ تعالی نے اسی مقام پر یہ بات بھی کیا ہے اور سوال بھی کیا ہے, اور سوال کا جواب انہوں نے یہی دیا. انہوں نے فرمایا کہ یہ نہیں بات کہ یہی ایک وجہ ہے, جگانے جاتے ہیں تو سپارہ ٹوٹتا ہے, اور اس بات کبھی ابھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نظام عالم کے لیے رکھے ہوئے ہیں, وہی یہ وجہ ہے. خیال سے دیکھو باتیں بات آ رہی ہے, بات کا اور جاگر ہوگی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد پیدا ہونے کا یہی سبب ہے کہ جنات تیری تیری پیک پر سن لیتے ہیں, حالانکہ نزول قرآن سے پہلے بھی ستارے ٹوٹتے ہی تھے, لیکن حضرت نے جواب دیا اس کا تو قرآن و حدیث میں یہ دعویٰ نہیں کہ اس سبب کے بغیر سے آپ پیدا ہی نہیں ہوتے. یہ ایک سبب ہی ہے, یہی مخصوص ایک سبب ہے نا, بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ تیراک کے وقت چوری کرتے وقت شہاب سے شیطان شجاعتوں کو ہضم کیا جاتا ہے, اور جس کا میری جس گائن یا لام کا حالت ہو ہے تو باپ بھالا ہی بھالو رہے گا. نہیں, جو باپ بھالا ہی بھالو ہونا اس کا ضرور دیکھو کہ عین آلام کا ہر حالت ہوگا, یعنی یہ تو ہے قاعدہ سوائے چند زیادہ مسئلہ ہے. مگر یہ نہیں ہے کہ ہر وہ کرنا کہ جس کا عین آلام کا ہر حالت ہو تو ہمارے بھالے کو وہاں پر آیا کرو, لیکن جب ہے مجھے بھال ہو تو یہی رہے جہاز ہو تو بھائی اب بھال نہیں کیا. پھر بات یہ کہ یہاں بھی محروم سمجھنا, یہ مطلب ہے کہ اختلاط کے وقت جہاز کے شجاعتین کو رجوع کیا جاتا ہے. ممکن ہے شہاد کی ذمہ آگے کبھی طور پر ہوتا ہو اور کبھی اس غرض کے لیے ہوتا ہو, کبھی اس غرض کے لیے ہوتا ہو, کبھی کبھی طور پر ہوتا ہو. اس میں کوکب کو یہ دخل ہو کہ سکونت کوکب سے یعنی ستارے کی گرمی سے خود مادہ شیاطین میں یا مادہ بخارات میں بلا سفید ملائکہ کی آگ پیدا ہو جاتی ہو جس سے شیاطین کو ہلاکت ہو یا خدا کے عقل کا سبب پہنچا. یہ حضرت مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا ہے. یعنی اس بات کی یہ نہ سمجھ لینا جب بھی ستارہ ٹوٹا تو باقی ستارہ کیا ہوا, یہ نہ سمجھ لینا. اور بھی کبھی اسباب ہوتے ہیں, پہلے بھی ہوتے رہے, کوئی ابھی تو نہیں شروع ہوئی ہے قرآن کو دن کے بعد, پہلے بھی ہوتی رہتی تھی. ٹھیک ہو گئی نا بات, یا اس جگہ سے لے گا تو مر گیا تو یا دل مر گیا تو آگے کسی کو بتائی نہیں سکا, یا مرا نہیں تو دماغ خراب ہو گیا. اچھا کیا شیاطین رات کو چوری کرتے ہیں, یہ بھی وہاں ہے کہ دن میں بھی شہاب ہوتے ہیں لیکن بوجہ سورج کی روشنی کے نظر نہیں آتے, یعنی کہ دن کو ہوتے ہی نہیں رات ایک ستارے ٹوٹتے ہیں, دن میں بھی ٹوٹتے رہتے ہیں مگر چونکہ سورج کی روشنی غالب ہوتی ہے نا, اس بات میں ستارے نظر آتے ہیں نہ ستاروں کا ٹوٹنا نظر آتا. ہاں یہ بولنا ہے جو جواب دیا رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے. باقی ان نے ہم نے سر نے ذکر رنگا رہی ہاں ضرور پائے, میں نے بہت بحث کی ہے یہ آپ کو اگر ہو چکا رہے ہیں تو آپ کے لیے ٹھیک ہوگا ان شاء اللہ. اور پھر اصل تو حضرت مولانا امام اہل سنت ان شکور شاہ صاحب کی رقم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمت واسعت واضح کام رتن صاحب رتن واقعہ بہت کام کیا اس شخص نے اس کام کو شیعوں کے تقدیر میں, مگر یہ ہے کہ تم سیر لکھ جاتے ہیں سبحان اللہ تو آ جاتا. ہمیں ان کے اندر مثالیں اور دوسرے مثالوں میں سے یہ چیز جو ہے نا یہ موتی انمول موتی ہاتھ لگتے ہیں, ان میں سے ہم نے جو کچھ جمع کیا کچھ ادھر ادھر سے دیکھا کچھ ان کو دیکھا, اس طرح کر کے ہم نے یہ چیزیں جمع کی ہیں. اور آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ یہ دیکھ لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت مفید ثابت ہوگا. اللہ آباد تو ساری چیز تو میں بیان نہیں کر سکتا, میں یہ جب بولوں گا اگر تو میں پیدا ہوں. ہاں جی بل آئے گا ایک مریض دے دی ہر جو اوپر کو دیکھو اب نیچے دیکھو نیچے کیا ہے سبھی جی ہاں بھلا ہوگا مدنا ہاں ہمارے کہیں آ دیا روا دیا ہم بتنا دیا شرین موجود. اور زمین سنو زمین کو بھی ہم نے تو بلا شرکت و اعانت غیر پھیلایا ہے, ہمارے کہیں آ دیا روا دیا اور اس میں بھاری بھاری پہاڑ بھی تو ہم اکیلے نہیں ڈالے ہیں, اور ہمارے ساتھ کوئی شریف کوئی محل نہیں کوئی نائب تو نہیں تھا, نہ کسی نے سفارش کی. اور ہم بتنا دیا نہیں کوئی شہر موجود ہم اکیلے نہیں تھے زمین, ہر چیز زمین میں ہر چیز اندازے سے اگائی ہے. وجالنا لکم یا مالک, اور ہم اکیلے نہیں ہیں, بغیر شریک معین نذیر بشیر بشیر بشیر کے معاون نائب کے ہم اکیلے نہیں ہیں. زمین میں تمہاری معیشت کے سامان پیدا کیے ہیں, اور ہم اکیلے نہیں ہیں, ان تمام جانداروں کو بھی پیدا کیا ہے کہ جن کو تم روزی نہیں دے سکتے, جن پرند کو تم روزی دیا کرتے ہو, اپنے چارہ کو دیتے ہو, اپنے گائیوں کو بھینسوں کو, یہ زندہ ہیں, جو لوگ بار رہتے ہیں جنگل میں, یا چڑیا ہیں یا یہ کوے ہیں یا یہ ہیں, ان کو تم روزی دیا کرتے ہو, ہم ہی تو ہیں ان سب کو روزی دینے والے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے ہاں خزانے کے خزانے موجود نہ ہوں. البتہ یہ ضرور ہے کہ مان نزل الا بقدر معلوم, ہم ہر شے کو جو اتارتے ہیں نا تو ایک معین مقدار کے ساتھ ہی اتارتے ہیں, جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہم اتارتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہم سارا کچھ نکال دیں, جتنی ضرورت ہے اتنا کر دیا. پھر اور بات سنو, غار سر ریاح, ہم آپ اکیلی بغیر شریک معاون نائب کے, بغیر کسی مشورہ دینے والے کے, بغیر کسی وزیر نذیر کے, بغیر کسی کے کہنے کے, ہم اکیلے ہی پانی سے بھر دینے والی برساتی ہوائیں, پانی سے بھر دینے والی برساتی ہوائیں, جن کو شاہ صاحب لکھتے ہیں رس بھریاں ہوائیں, رس بھریاں یعنی پانی سے بھر دینے والی برساتی ہوائیں چلاتے ہیں. رواتی جو ہے نا یہ جمع ہے, جمع ہے ملک حکم کی خلاف قیاس. ہاں جو جمع ہیں جیسے کہ ایک آپ نے پڑھا ہے شرزانی میں, ہے نہیں اسے جو آتا ہے نا برقرار کی بات میں یزیدوں کا یزید وار ہے, وہ حکومت ہے. ارے مما کتی تباہ ہو شاہبار, مما کتی تباہ ہو, تباہ جمع تائے حتم کی نہیں ہے, تباہ جمع اسی حتم کیا ہے خلاف قیاس. اس طرح دوائے جب ملک کے حکم کیا خلاف قیاس, یہ دنیا عرب میں یہ دو لفظ ہیں جو خلاف قیاس استعمال ہوتے ہیں, دوا کے جب ملک کے حکم کی, ہاں جی لائے کے حکم کی نہیں. اس طرح دوائے جمع ملک کے حکم کیا ہے تو آئے حکم کی نہیں. بس بنی ہوائیں چلاتے ہیں ہم, خان بلّہ سمائمان, پھر ہم آپ ہی آسمان کی طرف سے اوپر سے منا کر کسی اوپر سے, ہم آج ہی اوپر سے پانی اتارتے ہیں, کوئی ہمارے ساتھ شریک معین نائب نہیں ہوتا, ہاں اور کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہوتا, ہم کسی کو مشورہ دینے کے لیے نہیں رکھا ہوا. ہاں جی ابھی جیسے ہم مشورہ دیتے ہیں خدا کو کہ ایسا کرو جی ایسا کرو جی, واہ بھائی واہ, مشیر بنا رکھا, وزیر اعظم بنا رکھا, کسی نے گورنر بنا رکھا, پاس کہنا تم ہو تو پھر وہ پانی ہم تم کو پلاتے ہیں. وما انتم لہو بحاضرین, تم تو پانی کا اس قدر ذخیرہ نہیں نہ رکھ سکتے تھے, تم تو نہیں نہ رکھ سکتے تھے ذخیرہ. ذخیرہ بنانے والے ٹھیک ہو گیا نہیں؟ اچھا یہ تیسری دلیل ہے, یہ جو صورت ہے یہ تیسری دلیل ہے. ہاں جی اب دلیل آئی, ہاں اب یہ وہی دلیل جا رہی ہے چوتھی دلیل, ہمارے تصورات جیسے دوسری امور میں ہے نا ایسے ہی ہم ہیں, ہم ہی ہیں جو خود آپ ہی بلا شرکت و جہالت غیرے بلا مشورہ غیرے, ہم آپ ہی ہیں جو کہ جاندار کی جاندار بنا دیتے ہیں, جان ڈال کے اس میں ہم ایک بے جان چیز کے اندر جان ڈال کے اس کو جاندار بنا دیتے ہیں اور جاندار چیز سے وہ روح نکال کر کے ہم اس کو مار دیتے ہیں. نہ ہم وہ جیون ہے اور ہم ہی ہیں سب کے بعد باقی رہنے والے بھی. یہ دنیا جہاں ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہم ہی ہوگی. کون ہوگا لینے والا کوئی؟ سب ختم. یہ تو غریب آج ان کر لیا. اب غریب ہو اب غریب اپنی آئی ہم آپ جان جا اب اس کی دلیل گئی. اب تک ہم آپ کو اللہ کی دلیل تھی جی آپ کے بابے خانی کی دلیل آ پائی بابا کی جو سنی والا کلالم نے مستقبل نہیں تو والا کلالم نے مستقبل. جیسے ہم ہمارا کن ہیں اور ہمارا ہمارا کن ہونا ان دلائل مذکورہ سے ثابت ہو گیا ایسے ہی ہم ہمارا دان بھی ہیں. ایسے ہی ہم ہمارا دان بھی ہیں تو ہم تم سے آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں اور پیچھے رہنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں. وہ آگے بڑھتے ہیں ایمان کی طرف آتے ہیں راغب ہوتے ہیں ایماندار ہو جاتے ہیں اور پھر آگے بڑھ کے جنت میں اللہ تعالیٰ کو جائے گا ہم ان کو بھی جانتے ہیں. جو پیچھے ہٹ رہتے ہیں ایمان کی دولت ان کو نصیب نہیں ہوتی پیچھے رہتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں. مالا کا ظالم نہیں ہوتا ہے. ہاں پھر یہ بھی یقین جانیے ان سب کو آپ کا رب ہی ان ربا کا ہوگا جب شروع ہوگا قیامت کے دن جمع نہیں کرے گا. خواہ آگے جانے والے ہیں خواہ پیچھے ہٹنے والے ہیں ایمان کو پکڑنے والے ہیں یا ایمان سے ہٹ کر کے پیچھے رہ جاتے ہیں تو سب کو ہم قیامت کے دن جمع کریں گے. کیوں انہ حکیم علیم کیونکہ وہ آپ ہی ہے جو حکمت والا ہے ہر روز ہر گھر اگر حکم واقع ہے خوب واقع ہے. اچھا اس واسطے یہ دلائل اکلیا جو میں نے بجا بالکل میں نہیں ہوں جب میں جب میں اس کو نام رہے ہوں گے وہ سب نکل گئے وہ تمہیں اس کو لگا نہیں تو بنانا اسی لیے غور کرے یہ بڑا پلی بھی شکا وہ دکان اور تمہارے دونوں آدمی بڑا دشمن ہے. اس واقعی کر کے وہ اس کا مطالبہ مت کرو بنائے میں میں نے تمہیں بنایا کیا تو کوئی کسی بتایا ہے تم سے کہیں گے ضرور شکان تمہارے لیے کچھ بھی دشمن ہے پھر آگے دیکھو والا کوئی حلق نہیں انسان ابتدائی آخری نش انسان پر غور کرو کہ پیدائش انسانی کیسے ہوئی ہے اور پھر بڑا کہنے والا کون ہوگا کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا تم نے پیدا کیا تمہارے باپ کو پیدا کیا ہے اور سلطان کا بھی سلا رکھا انسان کو ہم نے کو پیدا کیا ہے اسی کی سواری سے پیدا کیا یا کوئی ہمارے ساتھ شریک کا مل کر کے پیدا کیا یا کوئی ہمارے ساتھ معاون یا کوئی نائب تھا انسان کو پہلے ہم نہیں کیا ہے. اچھا کس سے پیدا کیا یہ بھی پتہ رکھنا چاہیے تمہیں. یہ سب سوال ہے جن ہمیں مسلم کھن کھن کرنے والی کھن کھن کی آواز دینے والی خود کی سر سرکار کا منع کرو چن چن کرنے والی آواز مٹی چن سے مٹی آواز والی جو سڑے ہوئے بدبودار گارے سے ہوتی سڑا ہوا مسلم میں نے سڑا ہوا لمبے کو سنڈا پڑایا لمبے کو سنڈا سن سن کے میں نے بدبودار ہو جانا سر جانا سڑے ہوئے تو میں نے ہوتے ہیں بدبودار سرو میں آئے گی بدلو آئے گی ہمیں مل جایا ہم بھی جانا جانا کہتے ہیں مٹی ہوگا اس میں پانی ڈال دو جائے بھارت میں وہ گائے مر جاتا ہے اس کو جانا کہتے ہیں اب اس کو کھاد تو نہیں کرتے ہیں اس کو کیا کہہ دیتے ہیں یہ ہو جاتا ہے یہ مٹی جاتے ہیں وہ پنجابی میں دلی ہو گئی ایسے سڑے ہوئے بدبودار گاروں کو جو خوش ہونے کے بعد کن کن کی آواز کرتی ہے اس سے ہم نے انسان کو بنایا اندازہ لگا ہم تو مٹی سے آئے بنے ہوئے ہمارا بابا آدم مٹی سے بنایا گیا بالکل پھر آگے ہم کی بنا کی ہماری مٹی ہے مٹی سے مٹی ہے فصل بدل گئی عید تو نہیں یاد ہے. کھاتی بھی ہے تو مٹی کھاتے ہیں, پیتے ہیں تو مٹی پیتے ہیں, چلتے ہیں تو مٹی کا چلتے ہیں, سب مٹی اٹھتی ہے بھائی. جنگل کھا کے بنا نہیں مٹی نکالے ہوگی, پانی زمین سے نکلتا ہے اور زمین سے بخار آ کے تو جاتے ہیں زمین سے. جب جہاں میں خبر نہیں آئے گی, خبریں نہیں آ رہی, سن نہیں ہوگی. اگر انسان کی بجائے دیکھ لو تو چیز کیا ہے, اگر دنیا کی بجائے دیکھ لو جہاں میرا بہت جمع اور جہاں میرا بہت جمع ہے اس کو بھی ہم نہیں بنایا, اس کو بھی ہم نے بنایا ہے اور اکیلے نے بنایا ہے اور کسی کو کوئی تعلق نہیں ملا, کوئی شریک نہیں تھا ہمارا, کسی کی مدد نہیں تھی, کسی کا مزہ نہیں تھا, ہم اکیلے نے اس کو بنایا. ہم کب لوگ آج میں نے سنایا کہ پیدا ہونے سے پہلے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہم نے بنایا, مجھ کو پہلے بنا اور بنایا کچھ میں نے وہ سمجھ یوں کی حال سے پیدا کیا. یوں یہ جب مل جاتی انسان کو بیمار نہیں ہو جاتا, یہ لوگ کے اندر گھس جاتا ہے, غلط سے ڈالتا ہے لوگ کا تو گرم ہوا دیتی ہے, وہ موسم ہوتے ہیں سخت لگ نہیں تھا لوگ گرم ہوتا ہے, اس وقت باہر ہوا چلتی ہے وہ سخت گرم ہوا چلتی ہے, لوگ اندر سو رہتے ہیں کہ کہیں ہوا جب محدود ہے. باہر جو ہوتے ہیں کئی بھی کہیں سہ نہیں سکتے, وہ لوگ ہے لوگوں کو بیمار کر دیتی ہے, میں وہ بیمار ہو جاتا ہے ہم کو اور دوسرے بیمار ہو جاتے ہیں, پھر وہ علاج کرتے ہیں. لوگ آتے نیو یعنی چکن ہوا زہریلی ہوا ہوتی ہے, سمیر جو مسالے میں گھر جاتی ہے, سمیر میں جو مسالے میں گھر جاتی ہے وہ ہم لوگوں کو جو ہے اپنا اثر دکھاتی ہے, جو ہزار روپیہ سے زیادہ لگاتا ہے ہاں نیو کی ہاتھ سے, نیو کی ہاتھ سے ہم نے پیدا کیا. اس چیتناؤں کو سمجھ بنا ہوں جو تمہارا قدیمی دشمن ہے, اس کی دشمنی کا ہاتھ سنو آج یہ ہاتھ میں کلّا نکالا. چیتناؤں تمہارا نہیں قدیمی دشمن ہے, اس کی دشمنی کا ہاتھ سنو تمہیں سناتا ہوں. جو میں نے پیدائش کو بتا دی ہوں انسان کی پیدائش مٹی سے آئے اور اس کو امید کی پیدائش جو ہے وہ نیو کی آگ سے آئے, اور شیطان تمہارا پرانا دشمن ہے جبکہ کس چیز دشمن ہے شیطان جو ہم لوگ نہیں آیا اس کے ہاتھ میں موسم کر جیسے چل جائے کوئی کار ہوگی کرے میرا ہے کہ تمہیں کھا لیتے مسلم مسلم چاہ لیں ہمیں مسلم سنو جب تیرے گھر میں رشتے سے کہا تمہیں بڑے ہوئے جب گزار گائے کی نیچی سے جو خوش ہو کر کھڑکی کی آواز دے گی ایک مسل بنانے والا ہوں, یعنی ہوگی مٹی ہوگی بدلتا ہے آپ کو سڑی ہوئی مگر ایک حسینی زمین چیز بناؤں گا, اندازہ لگا حسینی زمین چیز بناؤں گا. مسئلہ تمہیں لگے تو کیا بتایا تھا آپ کو بھول جا رہے ہم بڑھاؤ اور سن بناؤ بڑے بول رہا ہے یہی رشتہ ماں خوش نہیں ہوا جمال ہے اس میں جمال کے ساتھ کسی چیز لگا ہے انہیں مٹی ہو رہی بدلتا ہے اور سر ہو جاتا اس میں سے خدا کی قدرت آئے ایسی حسین زمین ایک مخلوق خدا نے بنائی تو دنیا میں اس جیسا کوئی حسین کوئی مخلوق ہے ہی نہیں جتنے حسن بنا خدا نے مٹی سے دائرے سے بدبو دار بنایا خدا سبحان اللہ. ہاں تو یہ میں ایک حسین ہستی بنانے والا ہوا تھا, یہ بھی بڑے حیران پھر اس کی ہم لوگوں بڑے حیران کہ ایسی بدبودار سے ایسی حسین زمین ایک مخلوق خدا بنانے لگا ہے. حسین زمین بشر بشر تنظیم طرح نہیں یاد ہوتی, یہ تنظیم غلط سمجھتے رہے گی ان کی نظری بشیر جو ہے نا بشار یہ بہت ہی اعلی رنگ ہے, ہمارے اوپر خراب ہوتا ہے کسی طرح خراب رنگ ہے. یہ کہتے ہیں کہ بشر کے کمرے کے ہوتے ہیں اور ایک جگہ الگ وہاں کا لوگ بسا الگ آ کے ساتھ آشا کہتے ہیں کہ چمڑے اس کو پیسہ ہوگی چمڑا کیونکہ حضور چمڑا سمجھ لیا کیونکہ حضور چمڑا سمجھ لیا چمڑے میں یہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے چمڑا انسانی چمڑے کو سمجھا کہتے ہیں جسے اونٹ کے چمڑے کو چمڑا نہیں کہتے, بشر نہیں کہتے. بشر کا اجلاس کو انسانی چمڑے پر آتا ہے, انسانی جسم جو ہے نا یہ حسین ہے, یہ حسین ہے. اس پر تو بشر کلب اطلاع کریں گے, مگر جن کی جانور جو ہے نا ان کے چمڑے پر بشر کا اجلاس نہیں کرتے, جو میرا دانا نہیں کرتے. شادی بندے کو دکھا دیتے جب ہے اور اسی طریقے سے جن کے انسانی والا بنایا ان کے بعد تو ہوتا ہے نہیں, مکانی سے ہوتا ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ انسانی چمڑے پر تو اطلاق بشر کا ہوتا ہے, مگر جو کہ دوسرے جانور ہیں ان کے چمڑے پر بشر کا اجلاس نہیں ہوتا. جی کمرہ کمرے کے ساتھ لگ گیا ان کی حفاظت کر کے جو جانور کرتے ہیں حفاظت کر رہا ہے. پھر ایسا لوگ جب لوگوں کی مسئلہ کا مطلب خدا کہتا ہے بڑا کھڑا ہوا مدنی ناک مٹی ٹیچر اس میں تمہیں سیری زمین مخلوق بنانے والا ہوں پاس وہاں لگا یہ کر کے وہاں کر آ جائے سیری زمین سے مخلوق پیدا کر رہا ہے. ہمارا ایک طرح سے تازی سے لگا ایک طرح تازی سے لگا تصویر کا میں نے شروع کر رہا ہوں اور مشین حسن لگ اور مشین حسن لگ یہ پہن نہ کر پھر جب میں اس کو درست کر چکی منفر کسی نے بھی رہی اس میں اپنی بنائی ہوں پھوٹ دوں اپنی بنائی ہی ہوں اپنی پیدا کرتا ہوں یہ نہیں کہ میری روپ ہے ہاں میں کرتا ہوں بنا اپنی روز کرتی ہوں اپنی پیدا کرتا ہوں نہیں یہ اجازت کو کرتے ہیں بنا کر اپنی پیدا کرتا ہوں میں اسے بھوکوں گا پکڑوں گا ہوں ساتھ دن تم سب اس کے سامنے سلجی مجھے پہنا چنا کے اللہ تعالیٰ نے تو انسان جیسے فرمایا دانا بنانے والا ہو بنایا اور بنانے کے بعد روح ڈالی روح ڈالنے کے بعد حکم دیا یہ سارا حضرت بنا حکم دیا کہ اب اس کے سامنے اس کے سامنے مجھے سجدہ کرو اس کے سامنے مجھے سجدہ کرو اور پہلے میں بنا ہے تو کلو مجمعین سارے کے سارے پھر اس کے سامنے ہی آج ملے قرآن کے سامنے ہی قرآن کو سجدہ کیا یہ بھی ایک حضرت ہے نہیں لیکن ہم ہنکا لگ رہے ہیں تمہیں کہتے ہیں وہاں پر تو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں مگر سب چیز بلا تو ہے پھر یہاں بھی مگر تمہارا جس میں اجلی دکھانا یہ تمہارا مجھے سبق مار دکھاتا ہے میرا کبھی مجھے تمہارا جلدی کس چیز بنے اور سب لوگوں کو سجا کیا تو انہیں خرید میں سجا نہ کیا ابا سجا کرنے والا نہیں شامل ہونے سے چھٹا بھی کیے تھے روک نہیں سکتی جان کے میں نہیں کرتا کیوں کرتا تھا ٹھیک ہے نا فرماتے ہیں کارم اکل اکلن بشرم خلق تمہیں برسال حمل مسلم. اس حدیث نے جواب دیا صاحب صاحب نے کہا میں ان کو عبادت نہیں پڑی کار جائے بھی تمہارا کرنا تو کوئی نماز شادی بھی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا کہ جو سجدہ کرنے والے میں شامل نہیں ہوا؟ اس فریق نے صاف جواب دیا ہم اکیلے ہفتے کا جو بچہ ہوں خلق کر دوں سب سال میں ہمیں مسلم میں ایسا کبھی نہیں ہوں کہ اس انسان کے ساتھ میں سجدہ کروں جس کو پوری مٹی کی ایسے سڑے ہوئے بدبودار گاروں سے بنایا ہو جو خوش ہوئے کہ ٹھیک ہی کیا بات دیتا ہو. میں وہ سڑی بدلا ہاں اللہ تعالیٰ نے خاتمانہ جواب دیا خاتمانہ فخر میرا اگر سجدہ نہیں کرتا یہ تو ضرور چل رہا ہم نے کرے گی تیرہ میں روزہ ہو سکتا ہے میں نے اللہ کرنا ہے پہلا جن دین گھرے میں سزا سب چیز کروانا کہے گی معلوم ہو جاتا مشکل معاملہ ہے. اب یہ تو اور ڈھنگ ہوتا ہے تو پھر سوچ کے کہا رب ہم گھوم میرا جاؤں گے بادل تو میرے یہاں پہ یہ بالکل اب کہا کہ جائے تو خیر ہو جائے اب یہ ہوتی ہے بجلی تو ہم سب نہیں آ گئے پر ایک میری دعا ہے یہ میری دعا مان کبھی بات کیا ہم گھوم میرا جاؤں گے بادل مجھے رہنا بیٹا کہیں کہ نہ اب اسی کی مدد دیں گے ارے میں بیٹا تم ہو چکا میں بھی گا تو میں ہو چکا ہوں پر اب بات یہ میں نے کہا ہے ہم زمین آیا یہ بات مجھے وہ لفظ ہے جس دن لوگ کبھی اسے اٹھائے جائیں گے اس وقت تک میں زندہ رہا ہوں. خدا نے ہونا ٹھیک ہے کہ تمہیں لفظ گئی ہے مگر یہ جتنے کہتے ہیں راجا یہ بات یہ بات ہے کیونکہ جہاں ساری کی ساری میں کمی کر لوں وہی مرضی تمہیں کرنا میرا کام ہے کر لیا کرو میں تو کسی نہ میں لگتا تب بھی ٹھیک بات ہے بس تم جو لگانے ہیں وہ لگا لیا تھا ایک وقت مقرر ہے اس وقت تک کسی میں زندہ رکھوں گا اور یہ بھی تو کہتا ہے کہ جب لوگ کبھی اسے اٹھیں گے معلوم ہوتا ہے وہ کافی کا ساتھ کر سکتا یہ اسی بات کی طرف پیدا کر لیتا ہے یہ عمل کریں گے تو جگہ سزا کے لیے وہ حکم ہوگا اس کا یہ اصل تھا یہ قریب چاہے آتی ہے اور کسی کام سے بھی آگے گزرتا ہے تو جانا گھر نہیں ہم لوگوں کی بات نہیں کرتا نہیں بات کوئی غلط غلط لوگ ہم لوگوں کا نہیں کر دیا گھر اگر ختم ہو جائے گی یہ میں مطلب کیا ہے مجھے پتا چاہیے تمہارا کہنا ہم سمجھے بند کر دوں گا وہ لوگ مجھے ضرور ہے میں خدا ہوں سمندر کی سال دن میں پتا ہو جائے گا ختم ہو جائے گی یہاں تو کہ بھی جائیں گے یہ بھول کریں گے جو بھوکنے والے ہیں وہی ہو جائیں گے تو گنا جو جب تک اللہ تمہیں بھول ہے اس وقت تم کو گزرا رہے گا کوئی انسان کوئی چیز نہیں ہے تم نے سن حال پہنچا رہا ہے پھر ہمیں کسی ادھیر کو پیدا کرے گا پھر اسے ادھیر کو پیدا کرے گا تو جو ہے سر ادھیر کو پیدا کرے گا کہے گا آپ کو ہم سارا اپنا سے لائن جائیں گے جو ہمیں سمجھ کریں گے ہمیں وہ سما ہوا وہ بڑا دن لا ہے وہاں جو پہاڑ ٹھیک ہے سارے اکٹھے ہیں اس وقت اللہ کہاں فرمائیں گے ہاں بھائی میں نے میں بتا دی ہے کسی نے نہیں آئی اللہ میں نے تو پہلے ابتدا ہی تو پہلے سے پہلے بھی ترجمہ کیا تھا اور بھی اب تک کرتا رہا ہوں اور اب بھی آگے ترجمہ کیا آدم کے سامنے خدا کو سیدھا کر یہ ہے نا آدم کو سیدھا کروں نہیں سیدھا خدا کو کرنا ہے آدم کے سامنے اس کو پوجا کرتا ہے یہ آدم ہے خدا آدم اللہ نے بنایا خدا اچھا جی لیکن میں نے یہ غزل وہاں دیا تھا نہیں سمجھ ہوا کہ نہیں تو وہ وہاں سے نکال ہوتا ہے کوئی پروفیسر اور کئی جو ہے وہ بڑے بڑے نکل کے ہیں انہوں نے ایک نے کہہ دیا یہ اپنے مطلب کے لیے لاتی ہے جمع کیا ہے نہیں میری کہانی پڑ گئی میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ایک پروفیسر نے مجھے کہا کہ وہ اس طرح کہتے ہیں اب میں بھی اس طرح ہوگا اس کا تو آپ نے یہ مجھے نہیں دیا ہے نا کیا میں نے کہا تصویر میں بھی رکھا اب چلو آپ ہے اس بات آپ کل انسان پھر میں نے ہزار ہزار بکری تھے وہاں ٹھیک ہے تو میں نے سب کا انوکھ کر دیا میں نے دوسری جگہ کو جب سارے حوالے دیے سارے حکم ہو گئے الحمد للہ سمجھا رہا ہوں میں مرجا نہ کھانا یا مجھے اخلاص، یہ چیز ہے اخلاص والی بات، یہ مجھ تک پہنچنے کی سی دینا ہے مادی لے کر رہتا ہے ہم سلطان، یہ وجہ ہے کیونکہ اخلاص مجھ تک پہنچنے کی سی دینا ہے، اس بات کے باقی جو تین بندے میرے ہوں گے اور مخلص بندے میرے ہوں گے ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، کوئی زور نہیں چلے گا، کسی طرح کا نہیں آپ میں لگا کے، لیکن تیرا زور اگر چلے گا ان لوگوں پر چلے گا اس کا بڑا کام یہ تین پیر ہی اختیار کریں گے، جو کون لوگ ہیں غابی جو گمراہ مرندہ ہنگام نمو ایک تیری اطلاع کرنے والی جہنم کو سن لے، یہ نہیں تیری اطلاع کرے گا کہ اگر میری سے غلطی ہو رہی مجھے جانے کی ضرورت ہے، نہیں مجھا نہیں ہے، یہ تیری اطلاع کرے گا برا رہے گا، تیری کسی کہتا رہے گا یاد ہو تو تم نے جہنم یا نئے جنم چاہیے، ایسے سب لوگوں کو تمہیں جہنم تباہ کرنے میں دوں گا، اور وہ جہنم جو ہے وہ حاصل ہے کروا جس کے ساتھ دروازے ہوں گے، ہر دروازے سے داخل ہونے کے لیے شیطان کے مطمئن میں سے ایک فرقہ تسلیم کر دیا جائے گا، تو کوئی ہے مشرق کوئی ہے عدیم کو بتانے والا، کوئی ہے غریب کو بتانے والا، کوئی آدمی کو بتانے والا، کوئی آپ کو بتانے والا، جی اللہ نے وہاں تسلیم کا لگتا ہے، کوئی غنی ہے مجھے کوئی خاتمی ہے کوئی صرف صرف کرتا ہے، جی اللہ نے تسلیم بھارا ساتھ کرا دیا، ہر جنگلوں میں سے اپنے آپ کو سب کچھ کے مطابق کرا رہے ہیں، پڑھنا چاہتا تھا کہ مہان ہاں نکلنے کا دن ہندو میں بخشوں کو پلان کروا لیا، اب کیا ہے اس کو سیرا رکھا اس کو نہیں بتایا بسم سے بتا دی پلان اس کو مجھے نہیں کیا ہم کو بند ماں کو کیسے بناتے تھے گھاسنے کے لیے ہمیں کہاں جائے تو وہ اپنی سکان سے نہیں جانے سکان کے پہلے بس میں کھا دیتا ہے، یہ سکان کی بات کیا ہم کو مسئلہ محلے میں شیطان کو ایک کھنڈ نہ ہو اس کے پھر اس کے لوگ مرم کرو میری مان لو، ہاں اور میری مان لو گے اور صرف سے بچے گئے تو بہت اچھے لگے میرے کا سن اس کے بعد تم میں پکڑنے کے دن آتے گئی ہوں ان کے لحاظ فلان کر لوں میں مکان آ گئی ہوں ان کے دن کا فلان آیا تو ان میں کتھا دوں بھائی وہاں بھی نفرت نہیں ہوں، اس کے بعد آپ سن سے بچنے والے اس دن بھاگ نہیں ہوں گے اور کس لوگ نہیں ہوں گے، اور ان کو کہا جائے گا یہ کالے رہیں جو کالے رہیں اس کے بہار سلام آنے ہوں ان سے کہا جائے گا ان لوگوں میں سلامتی کی ذات ایمان قلب کی ذات کیا چلے گا نظانہ مالک بھی مل رہے ہیں ہم ان کی جگہ سے نہ ہم دنیا بھی ہم جس ابھی ہم جگہ سے جگہ کے سبند بھول گئے اس طور پر چھین رہیں گے وہ بھائی بھائی کی طرح رہیں گے حالات تیرے ان میں پکا بھی نہیں تب تک اگر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے میری جگہ کا اپنی زمین میں رہتا ہے میں بڑی مکان کو رہتا ہے میں بڑی علاقہ جو ہے میں ضرور سے رہتا ہے ہمیں سمجھ بھی آئے گا میں بہت ہوتا ہے کسی کو ایک دور کیا میں نے تو کوئی حال نہیں ہے ایسا دیا رہے گی شراب دیا رہے گی دودھ دیا رہے گی پانی دیا رہے گی سہارے گا ہم نے اور جو غریب دن جو ہے نا جو سچ نہیں ہے فرماتے ہیں یہاں نے کون دیا ہم ہٹا دیں نہ بھائیوں کو کسی قسم کی تکلیف پہنچے گی نہ ہم وہاں سے نکل دیں گے نہ وہ کبھی وہاں سے نکالے جائیں گے آدھا انسان کے نکل جائے اس بات کو کرتے تو نہیں کرے جنگل کی نکل رہے ان کو ہم بنا دے گا ان کی چلنے کے لیے وہاں بھیجا جائے گا اور ہم لوگ ہمیں چند لا دے گی ہمیں بھی کوئی سب اور دوسرے کو نیا بنے تو نیو کی بن رہا ہے چھوٹے دادی بڑے باپ جا کے دیتا ہے دو کرنے کو پوتا ہے دو قدر کو پوتا ہے اور دو قدر کو پوتا ہے یہ سب بدل رہا ہے جب یہ ہم آگے تو نہیں ضروری جو پروشن ملا ہے پہلے جو ہمارے بھائی کو نہیں کیا پتا ہم یہاں بھی بتا دیے اب گھمایا تو فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور بندوں کو ہزار فرما دو صرف میں ہی یہ کہوں میرے بات سبھی کو روپئے ہوں جو کہ میں ہوں کوئی نائب ہے صرف میں اکیلا ہی ہوں اور میں ہی رہوں اور یہ بھی بتا دوں کہ ربی نہیں ہوں میرے سے نہیں ہے اس لیے میں کہیں کہ مجھے اگلا رہوں گا نہ مجھے لڑے گا تو نہ مجھ سے بتا دوں کہ میں ربی رہوں تو ہوں اور یہ بھی بتا دو کہ دوسری طرح میرا ہزار بھی بڑا مجھے لگا رہا ہے میری ضرورت نہیں ہے میں اگر بار بھی ہوں تو کہاں بھی ہوں جب باہر ہوں ہمیں آزادی ہے اگر آزاد لگے چنانچہ آپ کو نمونے بتاتے ہیں ہم پانچ نمونے تین نمونے ابھی ان کو میں ہو رہے ہیں جو نمونے تمہاری موجود میں آج نمونے میں ہو چکے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ چاہتا نہیں چلو زمین وہ ہی نہیں ہوں بلکہ میں آزادی اگر آزاد ابھی بھی ہے میں بتاتا ہوں آپ نمبر ایک مجھے ہمارے نہیں بنا رہی ہوں ان کو بہن علیہ السلام کے مہمانوں کہاں گئے تھے اس دسل میں رہے تھے بہن علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہانی سنا تین میں کہا تھے ہمارے تم تمہارا ہند نے جواب دے کہ کہا تم نے آدمی کو یہ سب ہوتا ہمارا بھی سمجھا رہے ہیں کھانا کے لانے کے لیے کیا ہی کریں گے ایک دن حضور بھی آئے جہاں تک میں جہاں تک میں رہے گا تو کالم کرا دیا تو میں ان کی بات نہیں تو پہلے بھی معلوم کرا دوں گا نہیں کرنا ہم تو تم کو ہم معلوم ہوتا ہے کہاں بھی جاتا ہے کہاں مدد کریں انہوں نے سنے کا بھی ہم نہ دوں تو ہم آپ کو ایک ایسے لڑکی کی بھی شاید دیتے ہیں جو بڑا سی علم ہوگا ہاں اور سب سے بڑا علم علم ہے علم ملت لگتا رہا ہے کال آپ کو سوچ نہیں ہو رہا ہم نے سن لوں تو میرے حکومت بچی نہیں انہوں نے ایسے نہیں سنایا کہ ایسے مجھ ایسے لڑکی شاید دیتے ہیں جب سمجھ کو بہت ہاتھ ہوتا ہے اور ہر کس چیز کی ہم سمجھ دیتے ہیں مہمانوں نے کہا بس سو نہ کبھی حق ہم آپ کو صحیح دشاعت دیتے ہیں اور آپ کو میرے کام کی گاؤں میں ہو گئے کہاں میں نے کہا تو میرے حقوق نہیں کی ہوگا ہم نے یہ بات ہو سکتی ہے تو ہم نے کہا جبھی گمراہ ہو کے اپنے وقت میرے حق کو غلط ہے میں ہمیں لوگ کہا میں ہوں کہ گھر میں اندر میں سوال کروں گا گھر میں سوال کروں گا تو میں نہیں کچھ نہ گرا میں بننا مل جائے کہاں حراست مکمل جو ہمیں کروں تو برا میں پوچھا اور مرک کو آپ اس کے بعد تم کو کیا ہم سب پیش ہیں سارے ماحول سے ہمارے آپ میں مجرم نہیں ہونا چاہیے ہم بات میں ہم ایک مجرم کام کی طرف بھیجے گئے ہیں مگر صرف ہندوت کا بھرانا اللہ ممکن ہمارے ساتھ ہوتا ان میں ہمارے جیون اجمائی ہیں جو کسان ہم اس بات کو پیش کیا ہے آئے ہند کا کہ ہم اس سب بھرانے کے لیے کہیں گے کہ گھبراتا ہوں مگر یہ اس کے متعلق کب بولوں گا ہم جو طے کر لیے ہیں ان کا رمن وہ ہے جانے والے مسلمان ہوگی، وہ ہے جانے والے غابری. اس کے بعد لما جہاں آئے ان کو میں نے بھائی مدن کو بھی من کروں گی، جانے نہیں کہ ہندو قرآن کے خاندان کے پاس آئے ہندو قرآن نے کہا ان میں تم قانون من کروں، آپ لوگ کو کچھ اجنبی سے معلوم ہوتے ہوتے تھے کہا جی ہم آتا بھی آتا نہیں ہم کروں، ہم کو کہا نہیں جی ہم ایک کروں ہم آپ کو ستانے نہیں رہا ہے، یہ ہوتا ہے ہم وہ کون نہیں ہم آپ کو ستانے نہیں رہا ہے، ایک آدمی کو خطرہ ہوتا ہے نا، ہم آپ کو ستانے نہیں رہے بلکہ ہم کبھی چیز لے کر آپ کے پاس آئے ہیں جس میں کوئی قوم کے لوگ شک کیا کرتے تھے اجانا کے بعد کوئی مان سات کو ہم آپ کے بعد اتنی بات لے کر آئے ہیں ہم بالکل سچے کہہ رہے ہیں سچے ہیں حاصل کیا ہمیں کبھی کوئی مل رہا ہے، ہم آپ ایسا کیجیے اپنے گھر والے کہہ رہے ہیں کسی حصے میں اور خود ہم سب کے کسی کی کریں گے بولا ملاحظہ کریں گے ان کو وہاں دیں گے تو ان کو بات بتائی جاتی ہے کہ تم میں سے کوئی چیز نہیں کر رہے یہ تمہیں ہدایت کی جاتی ہے تم مجھے کوئی چیز نہیں کر کے ہم دیکھو بول دوں تین چلے تین چلے تین چلے ہے سکتے میری جہاں تم کہیں کے لیے جانے کا حکم ہوتا ہے اس کو چیک کرے گا تین مجھے ویسا کر کے کیا ہونا آئے گا وہ بھگوان آئے گا ہمارے کہنا ہم بھی کہے گا جنا وہی کجن نہیں حکم ہو جاؤ ہم نے جہاں دیکھا یہاں مجھے پورے لوگ جو ہم صبح ہوتی ہوں سب چیزیں بالکل کاٹ دی جائے گی سنا کے جہاں آخر نہیں ہوگی سب شروع شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے دودھ کے پاس آئے رام علی بنا رہے شاید وقت بڑے خوش ہو گئے بھائی جاندے آ گئے ہیں ارے یاد ملا جاندے آ گئے ہیں دودھ کے بھائی چلو چلو مگر بن گئی ہے سب کو کارن میں ہاں بنا ہے بھائی مل کر قرآن میں ہمت کی کہا کہ خدا کے بندے چھ ہزار کرو تو چھ تین بنے ہاں بنا بولی جی کہ میرے مہمان ہیں خدا کر رہا ہوں تم یہاں بھی شراب کرنے آئے ہو وہی بڑی بہن وہی بھی چڑھا کے ہم کہیں بڑی بڑی ویوسائے کے نہ کروں تین کیا تو مسلم کیا نہیں کریں گے مسلمان بنا تین کیا پتا تم کچھ بچے کیا کرو وہ تم سدھار کا فور کرو تم نئی کی ہو اور تم مانی کس کی طرح میں کیا کرنا کیا الگ ہٹا نہیں کیا ہم نے صرف دنیا بھر کی لوگوں کی مہمان ہماری سمجھ نہیں کیا تو جو بندہ آتا ہے تو بندہ ہے ان طرح سے ہم نے کہا ہاں وہ بنا دوں ان کو کوئی بھائی نہیں تم کہتے ہیں پوری کرنی ہے یہ کون سی لڑکیوں کی موجود ہیں یہ میری لڑکیاں ہیں یعنی جو بات کہتا ہے میری کہتا ہے وہ میری لڑکیاں ہیں ان کو تم نے کچھ کرنا نہیں ہوتا کر لو یہاں کے لیے ایک ہائی لائی اگر تعلق نہیں ہے تو ایک سمجھ جائے اور ہم کو خدا کرتے ہوئے ہم جاتے ہیں یہاں بھی روکا تم نے ہمیں چکر کہیں جان کرو یہ نبی میرے پیارے نبی سمجھ رہا ہے آپ کی جان کی کسر ہے آپ کی جان کی کسر وہ لوگ اپنی زمرہ کے مزے میں مدبے ہوتے ہیں یہ کی کون سنتا تھا یہ جو قسم ہے نہیں یہ میں قسم نہیں اللہ کی قسم ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ شان ہندو کہاں سے لاتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے کرنے کے لیے میرا مقابلہ ہے آپ بھی تو رہے ہیں یہ بڑا ہے بھیا کرے آپ آپ کی زندگی زیادہ رکھتے ہو یہ خدا کے لیے کہہ سکتا ہے مگر ہم لوگ نہیں چاہتے تین ہمیں اپنی پتہ کو وہ اپنی گمراہ کریں گے انہیں ہو رہے تھے لیکن آخر ہے تو ہمیں کوئی حکم سے ان کو ایک آواز ہے صبح صبح دوسری کی سورج کی نکلتی ہی نکلے ہاتھ تک ادھر سورج نکل رہا تھا ادھر ایسی چیز آئی وہاں سے آئی جس کے ساتھ اتنا ہار ہم نے آج یہاں کام لگا تو ہم نے اس کی بستیوں کو مارا اسی کو نیچے کا حصہ کر دیا تو بڑھیا کی ضرورت ہے یہ تو صحیح نہیں ہوتا ہے بڑھا دیا دوسرے کے پیڑ پر اپنا گھر دلی جان روزی پر سمجھ ہمارے آلو اور پانچ شہر بڑے بڑے شہر جیسے کہ کراچی ملتان لاہور دلی مشا پشاور ایسے ایسے شہر بڑے بڑے پیڑ گھر کا حصہ ملے انہیں نیچے دیا اور نیچے سے زمین جانے میں پھٹی ادھر ان کی زمین سے الگ ہو گئی کہ آواز کی بھی زبردست آئی جائے ایسا جوڑا کرنے کی حالانکہ کچھ نہیں ہوتا ملیں گے اب یہ ہے کہ کچھ دروازے میں اور دیواروں میں ایک دروازہ ڈال کر کرتا ہے وہی تم کرتے ہیں جن کی جا سکتا ہے کافی آواز آئی ہوتی پھر جن کی جو خیر کر کے بیٹھ لیا کرتا اور آسمان کے قریب بجا کر کے بجائے آ گیا دوسرے تین سنگل میٹر سے گجرات میں بات چھ میٹر میں بلا دیا ہاں یہاں سے سنگل کے میٹر سے میٹر سے ان کو ہر میٹر ہم یہاں پڑا ہزار آج یہاں پھاڑ لیا پھر ہم نے ان کی بچی میں بنا ہے اس کو نیچے کا ایسا کر دیا اور جو کچھ بار کے ادھر ادھر چار ادھر ہم کرنا ہے ان کے بارے کرنے سے کی ہم نے انہیں دیتا ہوں دل کے پتھر ادھر تھا ہوتی ہے اس کو پہلے آگ لگ جائے روز سب جل جاتی ہے اور کالی ہو جاتی ہے لیکن سب کو جاتی ہے اس کے آگے کتنی بھی ضرورت ہوتی ہے یہاں لوگ کر دیا سنگل گھر میں کر دیا سنگل سے بلا دیا ہم سنیل جائے اور اس کی ضرورت ہے سنیل جو رنگ ہوتا ہے بتا دیتا صرف یہ ہے کہ شام کا علاقہ نہیں شام کا علاقہ اس سے شمال اور مشرق بہرا روم ہے اس کے مشرق بہرا روم جو ہے مشرق آپ کو بتا دیتا یہاں اب بھی بہرا روم اس کا انسان کیا ہوا ہے جوان لگانا میں مگر ان کو بہت مانا ہے مگر لکھی کی کچھ چھوٹا ہو گیا ہے ہم جبھی مدنی پھیل جائے گا لوگ اور آپ کا بھی بتائیں اللہ ہم کو ہمت میں لے کر لیا ان مہیلا نے بنایا جہاں تم لوگوں کو سن لی دے دیا یہ میرا ہمارا پسند ملا ہاں کوئی شب نہیں کس ایک واقعہ مجھے کئی مولی ہے یہ ایک منٹ سمجھے کئی مولی ہے مگر ان کے حق میں موجود ہے جو بات کی اپنی حد کو کہا جاتے ہیں وہ توقع نہیں پہلے ہرا سکتے ہیں پہلے ہرا سکتے جو بات کی اپنی لگ کو کہا جاتے ہیں وہ طرف سے نہیں پڑا یاد رکھو پہلے ہرا سکتے ہیں جو بات کی اپنی لگ کو کہا جاتے ہیں سمجھ جاتے ہیں اور اس کے سب سکتے سنگھا لگے سے نہیں بن سکتی یہ بس یہ پورا کر رہتے ہیں